ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डसाठीय बृहदारण्यक उपनिषद मैत्रेय ब्राह्मण के द्वादश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें कंडिका में कहा स यथा सैंदव खिल्य सैंदव खिल्य उदके प्रास्त उदकम एव अनुविलीयत नहाश्च उद्ग्रह इव स्यार एवं वै अरे मैत्री अरे इदं महद्भूतम् अनंतम अपारम् विज्ञान घनैव एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तानेव अनुविनश्यति न प्रत्यसंज्ञा अस्ति इति ब्रवीमि इति होवाच याज्ञवल्क्यः। वेदांत के लिए समझने के लिए ये कंडिका का जो दृष्टांत है पूर्ण रूप से है। इसको जैसे नमक की डल्ली बोला जाता है वो खारापना केवल है, नमक माने खारापन स्वाद, सड़रस में से एक रस तो नमक है, डल्ली नमक नहीं है। वो समुद्र के जल सूर्य की किरण रूपी उपाधि के कारण पृथ्वी आदि के संबंध से सूर्य की किरण उपाधि से खिल्य भाव को प्राप्त हो गया, डल्ली भाव को प्राप्त हो गया, कठोर बन गया। उस कठोरपना को त्याग करके उसको अपने रूप में ले जाना हो, जल में डाल देना उसको, किसी भी जल में डाल देना, जल में डाल के कुछ देर बाद उसको ढूंढना वो नहीं मिलेगा, डल्ली नहीं मिलेगी, तो कठोर भाव समाप्त होगा। किंतु नमक है, नमक का अभाव नहीं होगा, लवण का अभाव नहीं होता, वहां जहां से भी चाटे खारापना है। ठीक इसी प्रकार ये जो आत्मा है, परमात्मा स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यहां इस शरीर और इंद्रिय रूप से उत्पन्न जो उपाधि है, माने अज्ञान का जो कार्य स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, इनको भूत कहा, ये थे भूत समुत्थाय सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म रूप जो भूत है, स्थूल रूप में परिणत भूत, सूक्ष्म शरीर रूप में परिणत भूत के कारण इनसे ये जीवत्व प्राप्त करता है, खिल्य भाव में आ जाता है। सच्चिदानंद परमात्मा खिल्य भाव में आ गया, जीवत्व प्राप्त करता है। इसको परमात्मा रूप में देखना है तो क्या करना होगा, इसके विरोधी चाहिए, माने स्थूल सूक्ष्म शरीर के विरोधी, माने उसके कारण अविद्या के विरोधी ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो ये शरीर ये जीवत्व जो होगा वो तो विरोधी तत्व आत्मज्ञान प्राप्त करके वो अपने स्वरूप में हो जाएगा, जीवत्व को छोड़ देगा, तानी बम विनिश्चति जीवत्व भाव समाप्त हो जाता है। किंतु स्वरूप समाप्त नहीं होता, जैसे नमक की डल्ली समाप्त होने पर भी नमक रहा, स्वरूप स्वरूप की समाप्ति नहीं है। यही मैं कहता हूं, ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने कहा। तो ये वेदांत को समझने के लिए मुख्य एक मंत्र होता है। तो चल रहे थे हम, अब इसका स्वरूप हो गया था, कैसा था, इदम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव। अब आगे की वाक्य है, एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानिव अनुविनश्यति, इसकी व्याख्या करनी है। इसके लिए टीका देखो, एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय भूतेभ्य समुत्थाय इत्यादि समानांतर वाक्य व्यावर्त्याम आशंकाम आह। एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय इत्यादि जो वाक्य है, आगे वाक्य आ रहा है कंडिका में, उस वाक्य के द्वारा जो निवर्तन खंडनीय शंका है, उस वाक्य के द्वारा जिस शंका की खंडन होगी, पहले वो शंका को रखते हैं भाष्य, पूर्व पक्ष बोलता है, शंका है, यदि इदम एकम अद्वैतम परमार्थता स्वच्छम संसार दुखा संप्रिक्तम, यदि ऐसा है आत्मा, ऐसा है माने अनंतम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घनैव बोला हुआ है, यदि ऐसा है, यदि आत्मा का स्वरूप इसका एकम अद्वैतम, कैसा स्वरूप, एक है अद्वैत है, यदि ऐसा स्वरूप है परमार्थतः स्वच्छम परम, जैसे जल स्वच्छ होता है उस वास्तव में स्वभावतः स्वच्छ यदि आत्मा है। संसार दुख असंपृक्तम, संसार दुख के द्वारा संपृक्त नहीं है यदि आत्मा, संसार दुख से कोई संबंध नहीं जिस आत्मा का, ऐसा यदि है तो किम निमित्तो अयम खिल्य भाव, फिर ये जीवत्व किस निमित्त से आया? यदि इसका स्वरूप परमात्मा स्वरूप था तो क्या निमित्त बना जीवत्व के लिए, जीवत्व में कैसे आया? यदि इसका स्वरूप वास्तव में यह है, पूर्वादि शंका है, यदि ऐसा स्वरूप है, एक है, अद्वैत है, वास्तव में स्वच्छ है, पारमार्थिक रूप से स्वच्छ है, नैमित्तिक रूप से स्वच्छ है, वस्तुतः स्वच्छ है, यदि ऐसा है तो किम निमित्तम, तो किम निमित्तो अयम खिल्य भाव, ये जो खिल्य भाव है जीवत्व है, आत्मा में खिल्य भाव जीवत्व है, किम निमित्त, क्या निमित्त है आत्मा, आत्मा का जीवन खिल्य भाव किम निमित्त है? तो खिल्य भाव आने पर क्या स्थिति हो गई इसकी? जातो मृत सुखी दुखी अहम मम इत्यवादी लक्षणों अनेक संसार धर्म उपद्रुत इति, यही है खिल्य भाव, मैं पैदा हुआ और मैं मर गया, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं इत्यादि, अहम अहम मम, दो दो अहम और मम, मैं और मेरा, मैं हूं और ये मेरा है, मेरे हैं इत्यादि, अहम मम इत्यादि इत्यवमादि लक्षण, इस प्रकार स्वरूप खिल्य भाव, अनेक संसार धर्म पुत्र, अनेक प्रकार के संसार धर्म से जो युक्त है दूषित है, ऐसा क्यों हुआ, क्या निमित्त है इसका? यदि आत्मा का स्वरूप एक है, अद्वैत है, परमार्थतः स्वच्छ है, तो फिर क्यों, क्या निमित्त है इसके लिए? आत्मा के सारे उपद्रव आने के निमित्त क्या है, सारे उपद्रव से दूषित क्यों हो गया ये आत्मा यदि स्वच्छ है? तो ये प्रश्न आया उच्चते ग्रंथ से उत्तर, टिप्पणियां हैं सात आठ है इधर, साथ में कहते हैं ब्रह्मात्म तत्व यदि इदम माने ब्रह्मात्म तत्व, ये जो ब्रह्मात्म तत्व है एक है अद्वैत है, यदि ऐसा है अद्वैतम परमार्थतः स्वच्छम माने न तो आगंतुक शुद्धि शुद्धिवत इत्यर्थ, आगंतुक शुद्धि वाला नहीं, स्वभावतः शुद्ध है आत्मा, फिर ये सारे के सारे धर्म कैसे आ गए, संसार धर्म कैसे मिला यदि स्वभाव शुद्ध है? तो यदि ऐसा है आत्मा तो किम निमित्तो अयम खिल्य भाव, फिर खिल्य भाव जीवत्व संसारी बनना, जैसे नमक की डल्ली बन गई थी समुद्र का जल, उसी प्रकार ये खिल्य भाव है जीवत्व है, इसका निमित्त क्या है ये प्रश्न आया। तो खिल्य भाव क्या है? तो कहा आत्मा में जो है ना जातो मृत सुखी दुखी मम अहम अम इत्यादि इत्यादि स्वरूप आदि से और भी सारे धर्म संसार धर्म का आरोप करता है, मैं पैदा हुआ, मैं मर गया, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, अब ये मैं हूं, ये मेरे हैं इत्यादि, ये संसार धर्म इत्यादि लक्षण, अनेक संसार धर्म उपद्रुत, अनेक संसार धर्म से दूषित कैसे हो गया? फिर ये स्वभावत यदि स्वेच्छा एक है अद्वैत है, ये सारे धर्म से युक्त कैसे हो गया? ये खिल्य भाव कैसे आया इसमें, ये खिल्य भाव कैसे आया ये प्रश्न है। इसका उत्तर भाष्य में कहते हैं उच्यते, इसका उत्तर कहते कहा जाता है येतेभ्य भूतेभ्य, इन भूतों से ही उत्पन्न हुआ है जीवत्व, भूत जब उत्पन्न हुआ तो जीवत्व भी आ गया साथ में, जब तक भूत नहीं कार्यकर्म शरीर आदि नहीं थे तो जीवत्व नहीं था, येतेभ्य भूतेभ्य इन भूतों से, ये निमित्त में पंचमी है, यानी एतानी कार्यकरण विषयाकार परिणातानी, जो भूत कैसे हैं, जो सभी भूत नहीं, निमित्त नहीं है इसके लिए खिल्य भाव आने में, क्या है जो कार्य और कारण रूप से परिणत भूत हैं, शरीर और इंद्रिय रूप से परिणत जो भूत हैं, यानी एतानी कार्यकरण विषयाकार परिणातानी, जो कार्यकरण तीन रूप में भूत का परिणाम दिखाई देता है, कार्य रूप में, शरीर रूप में, और कारण रूप में, इंद्रिय रूप में, और विषयाकार शब्द स्पर्श आदि आकार, ये तीन रूप में भूत दिखाई पड़ते हैं, येतेभ्य भूते माने यानी भूत का स्वरूप बता रहे हैं पहले, यानी एतानी माने भूतानी, ये जो भूत है ना कैसे हैं, कार्य करण विषयाकार परिणतानी, कार्य माने स्थूल शरीर, करण माने इंद्रियां सूक्ष्म शरीर, और विषय तीन तीन रूप में भूत दिखाई पड़ रहे हैं यहां, विषयाकार परिणतानी कहा। यहां एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं थूल सूक्ष्म शब्दादि आकार परिगतानि, यही है थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और शब्दादि आकार शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय है, इस रूप से परिगत जो भूत हैं। नाम रूपात्मकानि भाष्यकार कहते हैं ये केवल नाम रूप वाले हैं, यदि नाम रूप हट जाए तो भूत नहीं रहेंगे, नाम रूप स्वरूप है ये नाम और रूप के भूत, ये जो कार्यकरण आदि तीन रूप में परिगत जो भूत हैं नाम रूपात्मकानि नाम रूप स्वरूप हैं, स्वरूप जो भूत हैं। सलिल फेन बुद्बुदोपमानि कहते हैं, इसका उपमा देते हैं जैसे जल में फेन निकलता है तरंग आदि निकलते हैं इसी प्रकार कुछ काल के लिए भिन्न जैसे लगते हैं वास्तव में भिन्न होते हैं। शरीर फेन बुद्बुदोपमानि क्षण भंगुर हैं, जैसे जल में जो फुफड़े आदि निकलते हैं कितने घंटे रहेंगे क्षण भंगुर है, उस प्रकार ये जो भूत हैं कैसे भूत हैं क्षण भंगुर भूत विनाशी जो भूत हैं, इतने शीघ्र इसका पतन होना पता ही नहीं चलता, जैसे जल में तरंगादि जो निकलते हैं ना। सलील फेन बुद्बुद उपमान ही कहते हैं, शरीर में फेन निकला झाग निकला जल में अथवा बुदबुदा निकला अपने फोफड़ा बना, ये उपमा है इनकी, उसके समान क्षण भंगुर है ये उपमान हानि, ये भूत ऐसे हैं जिसमें जिनकी उत्पत्ति से जीवत्व दिखाई पड़ता है, खिल्य भाव दिखाई पड़ता है, स्वच्छ आत्मा ये कहना है। टिप्पणी है ना दो की, पृथ्व्यादि भूतानि चेतः शैल फेन बुद्बुद उपमानानि पृथ्व्यादि भूतानि, जो पृथ्व्यादि भूत है यही भूत है इसके उपाधि, जैसे वहां नमक की डल्ली बनने के लिए उपाधि सूर्य के किरण था तेल था, तो इसको भी जीवत्व के कारण होते हैं ये भूत का सा संपर्क होता है, ये भूत उत्पन्न होते हैं जीवत्व आ जाता है, जैसे जल है प्रतिबिंब आ जाता है ऐसा है। तो स्वच्छ से परमात्मा शरीर उपमस्य यही है उपाधि, स्वच्छ जो परमात्मा है जल के स्थान में परमात्मा, स्वच्छ जो जल के स्थान में परमात्मा है स्वच्छ है, उस परमात्मा की उपाधि है ये सब उपाधि भूतानी सब उपाधि है, ये उपाधि के कारण से खिल्य भाव आ जाता है उस स्वच्छ परमात्मा, स्वच्छ से परमात्मा। हाँ तीन की टिप्पणी में कहा उपाधि भूतानी थी ऐसा, ये स्वच्छ जो परमात्मा है जैसे सलिल जल का दृष्टांत है, जल के समान जो परमात्मा है स्वच्छ है उसके उपाधि भूत यही भूत हैं, जो नाम रूप विषय तीन रूप में कार्यकरण विषय तीन रूप में परिणत है, उनका स्वरूप नाम रूप ही होता है, नाम रूप को हटाने पर भूत नहीं मिलने वाले हैं, यही उपाधि है इसमें खिल्य भाव परमात्मा में खिल्य भाव आना जीवत्व आने। ऐसा विषय पर्यंता नाम ऐसा भूतानाम, जिन भूतों का विषय पर्यंता कहां तक है भूत विषय तक है कार्य करण विषय, ऐसा विषय पर्यंता नाम ये इन जिन भूतों का विषय तक तीनों के तीनों कार्यकरण विषय तीनों को हटाना है। चार नंबर के पढ़ में कहते हैं निरुक्त कार्याद आरंभ विषय पर्यंता नाम, यहां से लेकर के माने कार्य करण और विषय तीन रूप में परिणत है वहां विषय पर्यंत भूतों का प्रज्ञान घने ब्रह्मणि परमार्थ विवेक ज्ञान न प्रविलापनम उत्तम नदी समुद्रवत कहा, तो प्रज्ञान घन ब्रह्म है ज्ञानी ज्ञान का जो पुंज ब्रह्म है उसमें परमार्थ विवेक ज्ञान है ना, कौन से वहां चाहिए परमार्थ में सच्चिदानंद ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान परमार्थ जो विवेक ज्ञान है वास्तविक जो विवेक ज्ञान उसके द्वारा प्रविलापनम उत्तम उसको विलापन करने को कहा पहले कहा इन भूतों को परमात्मा में विलापन करना कहां कहा दो चार ग्यारह में कहा नदी समुद्रवत यथा सर्वासाम अपाम समुद्र कायनम वहां पर कहा था, जैसे नदियों का एक ही अयन स्थान होता है कौन समुद्र, ठीक इस प्रकार के नाम रूपों का अयन स्थान परमात्मा ही है वहीं से निकले हैं माने विवर्त रूप में आए हैं परमात्मा के परिणाम में विवर्त रूप में है आए परमात्मा इन रूप में दिखने लग गया ज्ञान के कारण ऐसे है। पांच की तुम्हें कहा समुद्र नदी नाम विवर्त जैसे नदियों का समुद्र में लय कहा था कहां कहा एक आयन प्रक्रिया में कहा था यथा सर्वासम अपाम बस इसी प्रकार यहां भी यही है ये जो तीन रूप में परिणत जो भूत हैं कार्य करण विषय इनको परमात्मा ज्ञान के द्वारा ऐसा ऐसे जाने वाला नहीं परमार्थ विवेक विज्ञान के द्वारा उसके द्वारा प्रविलापन ये कहा गया, पहले कहा था इसका विलापन हो जाता है कहा था ये कहा। अब अर्थ करते एतेभ्य भूतेभ्य भूते एतेभ्य भूतेभ्य भूतेभ्य ये जो एतेभ्य हेतु भूतेभ्य भूतेभ्य हेतु स्वरूप यही है मान लो स्वच्छ परमात्मा में जीवत्व लाने के हेतु यही यही भूत है। एतेभ्य हेतु भूतेभ्य भूतेभ्य जो हेतु भूत हेतु स्वरूप या एक भूत का अर्थ स्वरूप हेतु स्वरूप जो भूत है ये पंचभूत शरीर और इंद्रिय और विषय कार्य परिणत जो भूत है विषय हेतु स्वरूप जो भूत है हेतु भूतेभ्य भूत का अर्थ स्वरूप हेतु स्वरूप तेभ्य हेतु भूतेभ्य हेतु स्वरूप जो भूत है माने जीवत्व लाने वाले यही है ये नहीं होते जीवत्व नहीं आता परमात्मा स्वच्छ था। एतेभ्य हेतु भूतेभ्य भूतेभ्यो सत्य शब्द वाच्येभ्य समुत्थाय पहले सत्य शब्द से कहा था इसको माने मूर्तामूर्त ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका में आया था यही आया था कि ना प्राणावय सत्यम तेसा विषय सत्यम ऐसा आया था नाम रूपे सत्यम तेसा भी सत्यम आया था सत्य और तेत मिलकर के जो सत्य शब्द का वाच्य थे जो भूत यही है सत्य शब्द वाच्य जो भूत है जो सत्य शब्द का वाच्य कौन भूत है माने सत और त्यत मिलकर के सत्य बना ऐसे सत्य परमात्मा ने सत और त्यत माने जो प्रत्यक्ष के योग्य है सत और परोक्ष के योग्य है त्यत माने पंचभूतों से निकले हुए जो सत्य शब्द वाच्य जिसको सत्य शब्द से कहा था सत्य शब्द वाच्य जो भूत है इनसे समुत्थाय जीवत्व उत्पन्न होकर जैसे समुद्र के जल सूर्य के किरण प्राप्त करके नमक की डल्ली रूप में खिले भाव हो गया ठीक इस प्रकार स्वच्छ जो परमात्मा है वो इन भूतों के संपर्क से जीवत्व में आ गया ये कहना चाहते हैं। साइंधव खिल्य बात बोल दिया दृष्टांत दे रही है कैसे आया जैसे साइंधव खिल्य है जैसे नमक का जो विकार खिल्य बन जाता है समुद्र का जल नमक और जब बाहर आता है तो खिले भाव में आ जाता है सूर्य के ताप से जम जाता है ठोस हो जाता है और उसको पूर्व रूप में देखना है जल में डालो जल में डालो जल में डालने पर डल्ली नहीं मिलेगी नमक है पूर्व रूप उसका है मिल जाएगा ठीक इसी प्रकार इसको भी पूर्व रूप में मिलना स्वच्छ रूप में देखना हो तो ये भूतों के कारण को हटाना पड़ेगा तक भूत अपने नष्ट निवृत्त हो जाए अज्ञान और अज्ञान को हटाने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए ब्रह्म विद्या चाहिए अविद्या को हटाने के लिए तो शास्त्र आचार्य के माध्यम से श्रवण आदि करना होगा तभी ब्रह्म विद्या जगेगी ब्रह्म विद्या जगने पर ये स्वच्छ रूप इसको मिल जाएगा उसी समय मिल जाएगा ये कहना है। यथा अध्य अध्य सूर्य चंद्रादि प्रतिबिंब वहां पर विराम हटा देना चाहिए यथा अध्य सूर्य चंद्रादि प्रतिबिंबो जैसे जल से जितने जल बन जाएंगे उतने सूर्य चंद्रादि का प्रतिबिंब हो जाता है ठीक इस प्रकार परमात्मा का यहाँ सूर्य चंद्र के प्रतिबिंब के सामने शरीर है थूल सूक्ष्म शरीर है इसके कारण से परमात्मा जीवत्व में आ गए जैसे जल रूपी उपाधि के कारण माने सूर्य चंद्रमा प्रतिबिंब रूप में आ जाते हैं ठीक इसी प्रकार परमात्मा जीवत्व प्राप्त होता है ये जो कार्यक्रम संघात उपाधि के कारण जो तीन रूप में परिणत होता है यथा आज दृष्टांत है जिस प्रकार जल से चंद्र सूर्य आदि प्रतिबिंब जल रूपी उपाधि से ये पंचमी है यहां हेतु में पंचमी विभक्ति है जैसे जल रूपी उपाधि से सूर्य चंद्र का प्रतिबिंब भासता है इस प्रकार जीवत्व तो भास रहा है ये प्रतिबिंब मान जल के स्थान पर शरीर आ गया स्थूल शरीर जल के स्थान पर है अथवा दूसरा दृष्टांत है यथावा स्वच्छ से फटिक फटिक स्वच्छ होता है स्फटिक होता है स्वच्छ होता है स्वच्छ से स्फटिक अलगतादि उपाधि व्यो रक्तादि भाव अलगता कहते हैं लाक्षा को जो लाख बोलते हैं लाक्षा वही है संस्कृत में लाक्षा बोलते हैं अलग तो बोलते हैं वो लाल होता है तो अलग आदि का जो संबंध होगा, लाक्ष्य आदि का संबंध होगा, तो शुद्ध स्फटिक में क्या दिखा देगा? लाली रक्तिमा भासता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ जीवत्व तो भासने लगा इस उपाधि के कारण। अलगता आदि उपाधि है उस स्फटिक में रक्तिमा भासने के लिए। ठीक है, दूसरा दृष्टांत यथावा अथवा स्वच्छस्य स्फटिकस्य, स्फटिक स्वच्छ है अपने रूप से, उसमें उसका अलगता आदि उपाधि जो जो अलगता आदि उपाधि है, लाक्ष्यादि उपाधि है, उसके द्वारा उससे रक्तादि भाव, रक्तादि भाव में आ जाता है। जैसे उपाधि आ गई वैसे वो दिखता है फटिक। ठीक इसी प्रकार एवं कार्यकरण भूतभूत भूतो भूतभूत उपाधि भय कहते हैं। कार्यकारण भूत भूत उपाधि, कार्यकारण स्वरूप, कार्यकरण स्वरूप, भूत माने स्वरूप, जो भूत उपाधि, यही भूत उपाधि है परमात्मा जीवत्व आने के लिए। एवं कार्यकारण भूत कार्यकारण स्वरूप भूत उपाधि, जो जो भूत है उपाधि, ये पंचभूति उपाधि बने हैं, कार्यकारण रूप वाला भूत यही है। एवं दृष्टांत पूरा हो गया, सिद्धांत बता रहे हैं। एवं कार्यकरण भूत भूत उपाधि, जो कार्यकरण स्वरूप जो भूत हैं, यही उपाधि के द्वार उपाधि से विशेष आत्मखिल्य भाव है ना समुत्थाय, विशेष रूप से खिल्य भाव हो गया उस परमात्मा, स्वच्छ परमात्मा का जीवत्व रूप में आ गया। विशेष आत्मा मान विशेष आत्मा क्या है? खिल्य भाव बने, जीवत्व आना इस रूप से समुत्थाय, अपना स्वरूप प्राप्त किया, जैसे नमक की डल्ली बन गई सूर्य के ताप से, इस प्रकार इस शरीर आदि के उपाधि से आत्मा में जीवत्व आ गया। खिल्य भाव यही है, खिल्य भाव जीवत्व। सम्यक उत्थाय, सम्यक प्रकार से, मैं अमुक का पुत्र हूं, अमुक का बेटा हूं, अमुक का अमुक हूं, रिश्ता लगाने लग गया संसार में शरीर के साथ संबंध होकर, खिल्य भाव आने पर स्थिति हो गई सम्यक उत्थाय। एभ्यो भूतेभ्यो उत्थितः, जिन भूतों से उत्पन्न हुआ है, कार्यक्रम रूप के कारण से निकला है ये, जैसे नमक की डल्ली किस रूप से निकला है? सूर्य के तेज से निकला है, जल जल है, सूर्य के किरण के कारण नमक की डल्ली रूप में निकला है वो। इसी प्रकार यहाँ भी एभ्यो भूतेभ्यो उत्थितः, जिन भूतों से ये उत्पन्न हुआ है, ये जीवत्व आया है इसमें, जिन भूतों के कारण कार्यक्रम रूप भूतों से, तानी उन भूतों को, द्वितीयांत है, यदा कार्यकरण विषयाकार परिणतानी, जब ये भूत कार्यकरण विषय तीन आकार में परिणत जो भूत है उनको, भूतानी आत्मनो विशेष आत्म खिल्य है, तो भूतानी भूत कैसे हैं? इस आत्मा को विशेष खिल्य स्वरूप का कारण बने हुए हैं, जीवत्व में कारण है, खिल्य हेतु भूतानी, खिल्य भाव में हेतु बने हुए हैं स्वरूप। शास्त्राचार्य उपदेश, शास्त्र और आचार्य के उपदेश के माध्यम से, ब्रह्म विद्या के द्वारा क्या करना, नदी समुद्रवत प्रबलित प्रबिलापितानि, ये भूतों को प्रबिलापन कर दिया गया जब शास्त्र और आचार्य के माध्यम से इन भूतों को प्रबिलापन कर दिया, अज्ञान के कार्य अज्ञान हट गया, अज्ञान हट से कार्य हटा दिया, तो विनश्यन्ति, जब ये भूतों का नाश होगा, शास्त्राचार्य यहाँ उपदेश के सामने है, जैसे नमक की डाली को समुद्र में डालना था, यहाँ पर कुछ करना नहीं, केवल उपदेश, अहम ब्रह्माष्टमे हो जाए तब तो मसी उपदेश मिलेगा, अहम ब्रह्माष्टमे में जाना, इतने करने से जीवत्व तो चला जाए। टिप्पणियां हैं, अद्भ्य यथा अद्भ्य में एक नंबर टिप्पणी में कहा, उपाधिभूताभ्य, जल उपाधि है किसके लिए? सूर्य आदि की चंद्र प्रतिबिंब के लिए, सूर्य चंद्रा के प्रतिबिंब के लिए उपाधि है। दो नंबर का लाक्षादि उपाधि में इति यावत कहा, दो नंबर में कहते हैं अलग तक आदि उपाधि जो होना चाहिए, हाँ यही इसके ऊपर दो नंबर होना चाहिए भाषा में, दो नंबर की बड़ी छूट गई है भाषा, अलगतादि उपाधि जो है ना उसी के ऊपर है, अलग तक आता लाक्षा कर दिया, ये लाक्षादि उपाधि व्य इतिहास, लाक्षादि उपाधि व्य अलग तक नहीं समझा इसलिए टिप्पणी का लाक्षा कह देते हैं। तीन नंबर का विशेष स्वरूप, स्वरूप अभिन्न खिल्य भाव है ना, विशेष स्वरूप यहाँ क्या हुआ? शरीर आदि है, उससे अभिन्न मानने लग गया अपने को, शरीर से अभिन्न मानने लग गया, खिल्य भाव यही है, मैं मनुष्य हूं, मैं पैदा हुआ हूं, मरने वाला हूं, इत्यादि होने लग गया, ये खिल्य भाव है। चार में सम्यक उत्थाय क्षेत्रज्ञता प्राप्त्य एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय समकार सम्यक उत्थाय माने क्षेत्रज्ञता प्राप्त जीवत्व को प्राप्त होगा ये उत्थान है इसका ऊपर होना है यही है जीव बा प्राप्त होना है जीवत्व प्राप्त किया इसका यही है समुत्थाय खिलेवा प्राप्त करके सम्यक उत्थाय एभ्य भूतेभ्य उपस्थित उत्थित पांच और छह की टिप्पणी है भूतेभ्य अविद्या शब्दितेभ्य इति वार्तिका अनुसारी पंथा या भूत का अर्थ नहीं समझ वार्तिककार बोलते अविद्या है भूत का अर्थ अविद्या या एतेभ्य भूतेभ्य माने भूतों का जो कारण है ना अविद्या वो लेना है अविद्या को लेना है भूत शब्द वार्तिक वार्तिककार ऐसा बोलेगा अभी यहां वार्तिक में यहाँ वार्तिक आने वाली है वार्तिककार के अनुसार यहां चलना होगा माने अविद्या का नाश करना होगा किसके द्वारा ब्रह्म विद्या के द्वारा वार्तिककार यहाँ भूत शब्द का अर्थ एते पे भूत का अविद्या लेंगे भूत शब्द का अर्थ भूत का अर्थ अविद्या लेंगे अविद्या का नाश तो वही है। देखो हम जब बचपन में थे ये 3G 4G 5G नहीं थे उस समय में गुरुजी पिताजी माताजी होते थे ध्यान रखना ऐसा होते थे एक थप्पड़ जब मिल जाता था नेटवर्क अपने आप आ जाता था उस काल में ऐसा था। अभी 3G 4G 5G रखे हुए हैं फिर भी नेटवर्क नहीं है उसके लिए वाईफाई की जरूरत है। बाई क्या है गुजरात में जाके समझना बाई क्या होती है फाई जब बाई आएगी तो अपने साधना की सफाई ये स्थिति है आज की स्थिति ऐसी बन गई है। यदि अपना कल्याण चाहते हैं इन वाईफाई आदि से दूर होना चाहिए ये ध्यान रखें। तो वार्तिककार कहते हैं यहां एतेभ्य भूतेभ्य का अर्थ अविद्या स्वरूप भूत को कहेंगे उसी अनुसार है मार्ग लेना यहां भी वही समझना कह रहे हैं टिप्पणी का ये कह रहे हैं ये भूतेभ्य माने पांच की टिप्पणी का अविद्या शब्दितेभ्य जिसको अविद्या शब्द से कहा जाता है भूत का आते हैं अविद्या शब्दितेभ्य इति वार्तिका अनुसार ही पंथा वार्तिकाचार्य अविद्या शब्द लेंगे भूत का अर्थ अविद्या को लेंगे क्योंकि शास्त्र और आचार्य के उपदेश के द्वारा ब्रह्म विद्या होगी ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या का नाश होगा या भूत शब्द यद्यपि भूत अर्थ अविद्या को जब अज्ञान आ गया जीवत्व आ गया अज्ञान का नाश हो गया जीवत्व चला गया ये कहने में तात्पर्य है वार्तिक अनुसार ये बोलना चाहते हैं। छेद मर्म उत्थित कहा कहते हैं खिल्य भाव उत्थित ये खिल्य भाव जीवत्व उत्पन्न हो गया इन भूतों के कारण भूत उत्पन्न हो गया तो खिल्य भाव आ गया यही है। तान यदा कार्यकरण विषयाकार परिणतानी भूतानी जो ये जो भूत जिस काल में ब्रह्म विद्या के द्वारा परिविलापन होगा इन भूतों का जो कार्यकरण और विषय आकार से जो परिणत भूत है शरीर इंद्रिय विषय रूप में परिणत जो भूत है आत्मनो विशेष आत्मा खिल्य हेतु भूतानि इस आत्मा का विशेष रूप से खिल्य के हेतु बने हुए हैं माने जीवत्व के हेतु बने हुए हैं आत्मा का स्वच्छ आत्मा के लिए जीवत्व के लिए निमित्त बने हैं ये भूत। शास्त्राचार्य उपदेश है ना जब शास्त्र आचार्य का शास्त्र के अनुकूल बोलने वाले आचार्य के माध्यम से जब तत्वसी करके समझाएंगे आम ब्रह्मास्मि समझेगा यही है ब्रह्म विद्या। शास्त्राचार्य उपदेश है ना ब्रह्म विद्या के द्वारा नदी समुद्रवत प्रबिलापितानी विनश्यंती नदी में समुद्र के समान नदी का कहां बिलय समुद्र में इसी प्रकार प्रबिलापितानी भूत जब प्रबिलापित हो जाते हैं ब्रह्म विद्या के द्वारा किसके द्वारा विनश्यंती जो भूतों का नाश होगा तानी एवं अनुविनश्यंती ये भी उसके साथ ही नष्ट हो जाएगा कौन ये जो खिल्य भाव था जैसे सूर्य के किरण से मिला हुआ जो खिल्य भाव था नमक की डल्ली में उसके विरोधी पाया क्या पाया शीतता जल जल पाते ही नष्ट हो गया अपने रूप में पूर्व रूप में आ गया ठीक इसी प्रकार यहां भी अविद्या के द्वारा खिल्य भाव जो आया हुआ था वो ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या जाते ही ये भी उसी के साथ चला जाए खिल्य भाव भी हट जाए समाप्त हो जाएगा अभी तान एवं अनुविनश्यंती आगे विचार करेंगे आगे भाष्य में कहते हैं सलील फेन बुदबुदारी पथ केशु विनश्यत्सु, ये दृष्टांत देते हैं किस प्रकार नाश होना, जैसे सलील जल में ना फेरा बुदबुदारी जो निकलते हैं ना, जैसे नाश हो जाते हैं जल जल में, ठीक है। इसी प्रकार केशु विनश्यत्सु, उन भूतों के विनाश होने पर, केशु भूतेशु जो जीवत्व के लिए जो खिल्य भाव के लिए निमित्त बने थे भूत, जो तीन आकार में परिणत जो भूत हैं, तीन आकार में परिणत जो भूत हैं माने शरीर इंद्रिय विषय, तीन आकार में परिणत जो भूत हैं, केशु विनश्यत्सु, इन भूतों के विनाश होने पर अनु मान पश्चात है ये अनु एव पश्चात ऐसा विशेष आत्मखिल्य भाव विशेष, जो विशेष रूप में आया था आत्मा किस रूप में जीवत्व में आया था, ये नाश हो जाएगा, जीवत्व नष्ट हो जाएगा। एक नंबर टिप्पणी में कहा अनु माने नश्यति एव इति वा अवधारणा, अवधारणा अनुयोग्य है, हाँ। अवश्य इसका भी नाश होगा खिल्य भाव का भी, इन भूतों के नाश के पश्चात होने पर, जिस भूत रूप उपाधि से दिखाई पड़ रहा था भूत चले गए, भूत जाने पर उसका भी नाश हो गया, नाश हो जाता ही है, नश्यति एव जरूर इसका भी नाश हो ही जाएगा, अथवा वा अवधारणा अन्वय हो, इसका अवधारणा के लिए है ये नश्यति एव, ऐसा लगा सकते हैं ये कहा अनुयव में नश्यति के आगे क्रियापद को लगा देना, ये वक्त नश्यति एव रहेगा नहीं, ये विखिल्य भाव जो उपाधि हटने पर चंद्रादि प्रतिबिंब नहीं रहते हैं, ठीक। इस प्रकार इस शरीर इंद्रिय और विषयाकार में परिणत भूतों के इसकी उत्पत्ति से ही जीवत्व उत्पन्न हुआ था, इनके नाश से ही जीवत्व समाप्त हो जाता है, अपन अपने स्वरूप में हो जाता फिर वो, ठीक है। यथा जैसे अब दृष्टांत देते, यथा उदत्त अलकादि हेतु अपनये अपनये सूर्य स्फटिकादि प्रतिबिंबो विनश्यति, जिस प्रकार उदक जल है और अलक तो माने लाक्ष्या, ये हेतु है किसके लिए हेतु है माने स्फटिक के लिए और चंद्रमा आदि सूर्य के चंद्रमा आदि प्रतिबिंब के लिए, यथा उदक्त अलक आदि हेतु अपना, ये जैसे उलक्त है उदक है जल है अथवा अलक्त है माने उपाधि है, ये किसके लिए हेतु चले के जाने पर सूर्य चंद्र स्फटिक आदि प्रतिबिंब विनश्यति, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब होता था उदक का नाश होने पर नष्ट हो जाता है, और फटिक में जो प्रतिबिंब पड़ा था रक्ति में आ गई थी वह माने इसके अलग तक नाश होने पर हटने पर हट जाता है, ठीक। इस प्रकार चंद्रादि स्वरूप में परमार्थ तो उस काल में क्या रहेगा, वो स्फटिक स्फटिक के रूप में रहेगा उपाधि के हटने पर, और चंद्रादि अपने रूप में रहेंगे, ठीक। इस प्रकार ये भी अपने रूप में रहेगा उस काल में, शरीर रूपी उपाधि जब हट जाती है, ऐसे यमराज के द्वारा हटाने से काम नहीं चलेगा, आत्मज्ञान से हटना पड़ेगा तभी अपने रूप में होगा, यमराज के द्वारा हटाने पर तो दूसरे शरीर में जाएगा, हो सकता है जैसा अभी मिला इतना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा आगे, ये भी ध्यान रखना, ये नहीं कि शरीर हटा तो अपने हटा, कुछ करना ही ना पड़े ऐसा मत समझना, आत्मज्ञान के द्वारा जब हटेगा ना तब अपने स्वरूप में हो पाएगा, एक आदि चंद्राज स्वरूप में तो परमार्थ तो विवश, जैसे चंद्राज स्वरूप वास्तव में रहता है वो उपाधि हटने के बाद में माने प्रतिबिंब चला जाता है अपने रूप में रह जाता है, ठीक। इस प्रकार तद्वत जैसे चंद्र माने स्फटिक और चंद्रादि का दृष्टांत दिया, इस प्रकार प्रज्ञान घनम अनंतम अपारम स्वच्छम व्यपतिष्ठते, ये जो आत्मा है ये भी खिल्य भाव को समाप्त करके, खिल्य भाव शरीर आदि उपाधि के संबंध से था, वो संबंध हट गया, हटने पर प्रज्ञान घनम अनंतम अपार वही कार्यकाल भाव से रहित प्रज्ञान घन ही स्वच्छ व्यपतिष्ठते, अपने स्वच्छ रूप में रहता है, रूप स्वरूप का समाप्ति नहीं होती, उपाधि के कारण उपहित का नाश हो जाता है, स्वरूप का नाश नहीं होता, ये बताया जाता है, ठीक है। देखें वस्तुतः शुद्धत्व किम सिद्धति, प्रश्न है वास्तव में शुद्ध हो आत्मा तो क्या सिद्ध होगा, तो कहते हैं संसार दुख असंपृक्तम, यदि वास्तव में स्वच्छ हो आत्मा तो संसार दुख से संबंध नहीं होना चाहिए, संसार दुख से संबंध है पूर्वाज बोलते हैं कैसे आत्मा एक अद्वैत परमार्थ स्वच्छ कैसे हो सकता है। यदि स्वच्छ हो तो संसार दुख से संपृक्त नहीं होना चाहिए, संबंध नहीं होना चाहिए, या संबंध हो रहा है माने आत्मा अस्वच्छ है, एक नहीं अनेक है, एक आना है, पूर्वादि की शंका ऐसी है। ठीक है, कहते हैं तरही तस्मिन निमित्ता भावा प्रत्यक्ष खिल्लतुम इति मत्वा। कोई बोले कि पूर्वादि के लिए फिर तो उसके लिए कोई निमित्त नहीं रहा, स्वच्छ में माने जीवत्व आने में उपाधि नहीं है तो खिल्य भाव नहीं होगा, जीवत्व तो नहीं होगा, ये शंका करे तो कह रहे नहीं खिल्य भाव हो रहा है। 12 और 13 की टिप्पणी में कहते हैं, 12 में कहा ब्रह्म तत्व से निरुद्ध स्वरूप है, स्वच्छ स्वरूप यदि है ये आत्मा का ब्रह्म तत्व का तो फिर ये खिल्य भाव नहीं होगा, जीवत्व तो नहीं होगा, ये शंका खिल्य भावे तरही का अर्थ तस्मिन माने खिले भावे निमित्ता भाव खिले भाव में निमित्त नहीं रहा, स्वच्छ है वो तो उस स्थिति में न तस्य खिले तो फिर खिले नहीं होना चाहिए, जीवत तो नहीं होना चाहिए, शंका करके उत्तर देते हैं। पहले कर ऐसा मान करके प्रश्न करते हैं किम निमित्तो अयम खिले भाव, ये जीवत तो कैसे आया, तो स्वच्छ आत्मा में जीवत तो कैसे आया, आत्मा न खिले भाव है आत्मा में कैसा, जातो मृत सुखी दुखी अहम मम इत्यवाद लक्षण अनेक सर्व संसार धर्म उपद्रुत, सारे संसार धर्म से दूषित पाया जा रहा है, दूषित है ये, मैं पैदा हुआ हूं बोल रहा है, मरता हूं बोलता है, सुखी हूं दुखी हूं मैं हूं ये मेरे हैं इत्यादि इत्यादि अनेक धर्म, मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं आदि आदि जाति धर्म, आश्रम धर्म मैं ब्रह्मचारी आदि हूं, वयोधर्म मैं इतने आयु वाला हूं न जाने, लिंग धर्म मैं पुरुष हूं स्त्री हूं, क्या क्या धर्म है इसमें लगा रहा है, ये संसार धर्म वास्तव में स्वच्छ है तो कैसे आ गया, ये प्रश्न पूर्वादि का है, सारे धर्म से दूषित कैसे हो गया स्वच्छ पदार्थ। ठीक है, हम कह रहे खिल्य भाव हम एवं खिल्य भाव के विशेषण देते क्या खिल्य भाव क्या है, कहा जात मृत इत्यादि बोलता है व्यक्ति, हर व्यक्ति बोलता है ये खिल्य भाव आत्मा का, स्वच्छ परमात्मा में भाव आना खिल्य भाव है, यही है जात और मृत इत्यादि, अनेक संसार रूपो धर्मो, अनेक संसार रूप जो धर्म है इसमें ये पाया जा रहा है खिल्य भाव में, क्या है असनाया पिपास आदि, असन भूख प्यास आदि, खाने की इच्छा पीने की इच्छा हो रही है उस एक अद्वैत तत्व में, कहा खाना इच्छा पीने की इच्छा, खिल्य भाव किस निमित्त से आ गया, जीवत तो कैसे आया, संसार धर्म यही है, संसार स्वरूप धर्म है, असनाय पिपासा आदि भूख और प्यास आदि, तेरा उपद्रुत दूषित उसके द्वारा ये दूषित है ये आत्मा, ऐसी स्थिति है परेशान होता है। खिल्य भावे निमित्तम दर्शन उत्तर वहां, खिल्य भाव होने में निमित्त दिखाते हुए उत्तर देते सिद्धांत, यह आता तो प्रश्न था अब उत्तर देते कहते सिद्धांत, उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं निमित्त बताते हैं, हाँ खिल्य भाव में निमित्त है, औपाधिक निमित्त है, क्या निमित्त है ठीक बताते हैं, उच्चते कहा एतेभ्यो भूतेभ्यो, कहा जिन भूतों से इन भूतों से प्रत्यक्ष के लिए एतत् शब्द प्रयोग, जो प्रत्यक्ष भूत है कौन, शरीर इंद्रिय विषयाकार से परिणाम भूत, यही है जैसे प्रत्यक्ष ऋषि बोल रहे हैं एतेभ्य भूतेभ्य, एतत् शब्द सान्निध्य का वाचक होता है, अप्रोक्ष का वाचक होता है, प्रत्यक्ष का वाचक होता है। ठीक है, हमें कहते हैं एतत् शब्दार्थम व्याकरण होती है, एतेभ्य भूतेभ्यो में जो एतत् शब्द है उसकी व्याख्या करते हैं भाष्यकार, छह की टिप्पणी में कहा प्रत्यक्षत्व प्रकृतत्व आदि रूपम इत्यर्थ, एक तो प्रत्यक्ष होता है, एतत् शब्द का विषय प्रत्यक्ष होता है, यहां घट बोलते हैं ना प्रत्यक्ष में, और दूसरा प्रकृति भी है, यह भूतों का प्रकरण भी है, एक तो है प्रत्यक्षत्व है दूसरा प्रकृतत्व है, एक कहते हैं कार्यकरण कौन है भूत, तो कहा यही बताते यानी एतानी कार्यकरण विषयाकार परिणतानी, यही है भूत, इन भूतों से यही भूत है, जो भूत शरीर इंद्रिय विषय आकार से परिणत है कई भूत, दो नंबर की पढ़े ना पृथ्वी आदि भूतानी इति शेषा बोल दिया, एक नंबर की पढ़े माने थूल सूक्ष्म शब्दादिक आकार परिणतानी बोला है, थूल सूक्ष्म ये कार्यकरण हो गए और शब्द आदि विषय हो गए, इन तीन आकार से परिणत जो भूत हैं, यही है। यदि ये भूत पैदा नहीं होते तो जीवत्व नहीं आता, आत्मा में जीवत्व नहीं आता। यदि जल न होता तो चंद्रमा में प्रतिबिंब न होता, यदि अलगता आदि न होते तो फटिक लाल नहीं होता, वही है निमित्त। ठीक है, हमें कहते हैं स्वच्छ से परमात्मा ना कार्यकरण विषयाकार परिणता है इस संबंध, जो स्वच्छ परमात्मा है ना उसका ये जो कार्यकरण और विषयाकार से परिणत जो भूत है ना यही निमित्त है, उसको खिल्य भाव में जीवत्व आने में यही निमित्त है। ठीक है, सात की टिप्पणी में कहा उपाधि भूतानि यही उपाधि यही है, ये जो थूल सूक्ष्म शरीर और विषय आकार से परिणत जो भूत है यही उपाधि है, परमात्मा में जीवत्व आने की उपाधि यही है। तानि व्यवहार सिद्ध्यर्थम विशेषण, ये जो भूत है ना उन भूतों का भी विश्लेषण लगाते हैं व्यवहार सिद्धि के लिए, परमार्थ सिद्धि के लिए भूत नहीं है, व्यवहार सिद्धि में काम आते हैं, संसारी लोगों को काम किया भूत। तानी मानी भूतानी व्यवहार सिद्ध्यर्थम विष्णु, उन्हीं भूतों को द्वितीय का बहुवचन है, वही भूतों को व्यवहार सिद्धि के लिए विश्लेषण लगाते हैं, नाम रूपात्मक आने ही कहते हैं। ये भूत कैसे हैं, दो धर्म से युक्त है, नाम और रूप, अपना आकार है और अपना नाम है, नाम रूप, नाम रूपात्मक आने ही कहा। ये भूत कैसे सत्य है क्या, कहते नहीं, तेसाम अति दुर्वलत्म सूचयती, तेसाम मैंने भूताना, ये जो कार्यकरण विषय रूप से जो परिणत भूत है ना, मान तीन को निकालेंगे तो कुछ भी नहीं, भूत का कुछ बचता ही नहीं, शरीर इंद्रिय मान फूल शरीर सूक्ष्म शरीर और विषय, तीन ही आकार में तो है भूत और क्या है। तेसाम अति दुर्बलत्म सूचित, जो भूतों को ऐसा अति अत्यंत दुर्बल है ये सूचित करते हैं। आठ की टिप्पणी में कहा दुर्बलत्म क्षण भंगुर तुम इत्यर्थ, क्षण भंगुर है ये, कोई भरोसा नहीं है कब चला जाए, ऐसे है ये सूचित करते हैं। क्या सलील फेन बुद्ध उपमानानी कहा, जल में जैसे फेन झाग निकलता है, बुद्ध आदि होते हैं, फोफले आदि होते हैं, क्षण भंगुर होते हैं वो, उस प्रकार ही है भूत जो तीन आकार में परिणत भूत ऐसी स्थिति है। उपमानानी स्वच्छ से परमात्मा सलिलोपमस्य, जो जल के स्थान में परमात्मा है उसके ये भूत उसी परमात्मा के उपाधि इस प्रकार है कहा, परमात्मा की उपाधि है ये बता दिया। आगे टीका में कहते हैं स्वच्छत्व दृष्टांत वाह, परमात्मा स्वच्छ है उसके लिए दृष्टांत दिया, शरीर जल के समान है परमात्मा और फेनादि के समान है भूत, ये क्षण भंगुर है जो कार्यक्रम विषय, कोई इसको कोई निर्णय नहीं है कि इतने समय तक रहेंगे, कोई कारण भी नहीं है। यही कहा, और आत्मा का स्वरूप क्या है, जल के स्थान पर है, जल जल से निकलते हैं, है जल ही है वो, नाम रूप धारण कर लिया केवल, फिर जल ही है वो, पहले भी जल थे बाद में भी जल ही होना होगा। इस प्रकार तेषां प्रत्यक्षत्वेपि प्रकृतत्वाभावे कथम एतत् शब्देन परामर्शः स्यात् इति आशंका, प्रश्न होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष है भूत कार्यकरण और विषयाकार परिणत भूत, प्रत्यक्ष होने पर भी प्रकृत नहीं ना, प्रकृत है तो आत्मा का चल रहा है, भूत कैसे आ गए हैं, भूत यथे भूतेभ्य कैसे हो गए हैं। तेषां माने भूतानां प्रत्यक्षत्वेपि, प्रत्यक्ष होने पर भी प्रकृतत्वाभावे, प्रकृत तो है नहीं, प्रकरण तो भूत का है नहीं, प्रकृतत्व का अभाव होने पर कथम ये तत् शब्द ने परामर्श, ये भूतेभ्य में ये तत् शब्द से कैसे परामर्श होगा भूतों का, ये शंका आ गई। ये शंका का उत्तर देते हैं तो कहते हैं एसाम, कहा एसाम विषय पर्यंतानाम, जिन भूतों का कार्य कारण विषय तक, तीन ही तो है ये, एसाम विषय पर्यंतानाम प्रज्ञान घने ब्रह्मणी, जो प्रज्ञान घन ब्रह्म में जिनका लय बताया गया था परमार्थ विवेक विज्ञान है ना, परमार्थ विवेक विज्ञान के द्वारा प्रबिलापनम उक्तम नदी समुद्रवत, नदी के जैसे समुद्र में प्रबिलापन होता है उस प्रकार इन भूतों का पर ब्रह्म में लय होता है करके कहा था, कहां इसी चतुर्थ ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका में कहा, ग्यारहवें कंडिका में कहा था, एकादश कंडिका में कहा था, इस ठीक पूर्व कंडिका में कहा था, ये यथा सर्वासम अपाम समुद्र एकायनम ऐसा करके आया था, एकायन प्रक्रिया में बताया था, भूतों का प्रकरण है या अपाम करके कहा था, समुद्र का आयन कहा था भूत है, की चर्चा है, भूत का चर्चा, भूत की चर्चा नहीं करते, कह नहीं सकते ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं उक्तम एकायन प्रक्रियायाम किस, उक्तम का अर्थ कहा, प्रजापनम उक्तम कहा, कहा कहते हैं एकायन प्रक्रिया में बताए पूर्व कंडिका में, ब्रह्मणी प्रज्ञान घने भूतानाम प्रलय दृष्टांत वाह, ब्रह्म जो प्रज्ञान घन ब्रह्म है भूतों का प्रलय में एक दृष्टांत देते हैं, भूत कैसे प्रलय होते हैं ब्रह्म में उसमें दृष्टांत कहा, क्या नदी समुद्र वत, जैसे नदियों का कहां प्रलय होता है समुद्र में, ठीक इसी प्रकार सारे भूतों का एकायन होता है परमात्मा, ये बताया। हेतु पंचमी इति दर्शयती, एतेभ्य भूतेभ्य में जो पंचमी है ना, हेतु में पंचमी दिखाते हैं, यद्यपि हेतु सूत्र तृतीय विभक्ति करता है, हेतु में तृतीय विभक्ति होती है, हेतु सूत्र है तृतीय के अधिकार में कारक में, किंतु उसके आगे अकत्र ऋणे पंचमी ऐसा सूत्र आता है हेतु में, पंचमी विभक्ति हेतु माने तृतीय को बाद के पंचमी कहा, उसके बाद विभाषा गुणे स्त्रियाम ऐसा सूत्र आता है, विकल्प से तृतीय भी होती है हेतु, पर्वतो वनवाद धूमाद भी होता है, उस धूम शब्द स्त्रीलिंग वाद से तो है ही नहीं, तो पर्वतो वनवान धूमेना ऐसा भी होता है, हेतु में पंचमी है, इसी से निकला है ये जीवत्व, भूतों से निकला, भूत होने से जीवत्व आया, ये कहना चाहते हैं हेतु में पंचमी है, हेतु पंचमी इति दर्शयति, हेतु में पंचमी है, समझना एतेभ्य भूतेभ्य में जो पंचमी है हेतु में पंचमी है, ये हेतु है जीवत्व आने के हेतु यही है, हेतु भूतेभ्य बोल दिया, एतेभ्यो हेतु भूतेभ्यो भूतेभ्य, जो हेतु स्वरूप जो भूत है ना, इन्हीं के कारण से उस स्वच्छ परमात्मा में खिल्य भाव आ गया। पूर्वस्म ब्राह्मण अष्टंत सत्य शब्दवाच्यतया, पूर्व ब्राह्मण मान ये जो पूर्व ब्राह्मण था ना, एकायन ब्राह्मण जो था, पूर्व ब्राह्मण मूर्तावृत ब्राह्मण, वहां षष्टंत सत्य शब्दवाच्यतया अथा नाम रेयम सत्य से सत्यम ऐसा आया था, अब नामकरण करते नाम परमात्मा का नाम, वो सत्य का सत्य है ऐसा आया था, अथा नाम रेयम सत्य से सत्यम, ये द्वितीय जो पूर्व ब्राह्मण तृतीय ब्राह्मण द्वितीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण तो मूर्तावृत ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका में था, वही है पूर्वस्म ब्राह्मण माने मूर्तावृत ब्राह्मण में, इसके पूर्व ब्राह्मण मूर्तावृत ब्राह्मण है, उसमें षष्ठंत सत्य वाच्यतया, वह दो सत्य था, एक षष्ठंत था एक प्रथमांत था, षष्ठंत सत्य शब्द सत्य से सत्यम, परमात्मा का नाम क्या है सत्य से सत्यम ऐसा आया था, सत्य का भी सत्य है करके कहा था, तो षष्ठंत शब्द वाच्य होने के द्वारा भूत व्यय भूत के द्वारा सत्य शब्द वाच्य जो समुत्था है, सत्य माने सत और त्यत वाला सत्य है, ऐसे सत्य शब्द वाच्य भूत के द्वारा ही स्वरूप प्राप्त करके माने जीवत्व तो प्राप्त करके सम्यक उत्थाय सम्यक प्रकार से स्वरूप प्राप्त कर, कैसे कहा साइंदव खिल्य वक्त दृष्टांत दिया, जैसे नदी में से समुद्र खिल्य खिल्य भाव को प्राप्त होता है, किसके कारण से सूर्य के किरण के कारण से, जल ठोस हो जाता है, जल से ऐसे फेंकेंगे तो कोई उसको भाव नहीं होता, नमक की डली फेंकेंगे गाँव लग जाता पत्थर हो जाता, उसका कारण क्या है सूर्य का किरण, नदी के जल जम गया, इसी प्रकार यहां भी वो स्वच्छ परमात्मा है, एकम अद्वैतम एकम द्वितीय ब्रह्म है परमात्मा है, तो ये शरीर इंद्रिय माने स्थूल सूक्ष्म शरीर विषय की उत्पत्ति से उसके भी जीवत्व रूप में उत्पन्न दिखाई दे रहा है, एक ही लेवा ठीक है, कहते हैं यथा सैंद्र खिल्या, जैसे नमक की डली जो होती है ना, है पानी है वो, एक विशेष उपाधि के कारण से ऐसे कठोर भाव में आ गया, वो समुद्र का पानी है वो, यथा सैंद्र खिल्य सिंधु माने सिंधु का है वो जल है, वो सिंधु का सिंधु माने जल होता है, जल तेज संबंध अपेक्षा, उसका क्या तेज के संबंध की अपेक्षा करके, तेज के संबंध की अपेक्षा करके उद्गच्छति, वो अलग हो जाता है खिल्य भाव में आ जाता है तेज के संबंध से उद्गच्छति, तथा उसी प्रकार भूतेभ्य खिल्य भाव होते, ये जो स्वच्छ आत्मा है एकमेवादित्य ये स्वरूप आत्मा है, वो भी ये भूतों के कारण से खिल्य भाव हो जाता है, जीवत्व भाव में आता है, ये खिल्य भाव यहाँ यही है। एक कहा सात आत्मों की टिप्पणी है, सात में कहते हैं सिंधु विकार एक कहा सिंधु का विकार को साइंधव खिल्य के ऊपर है आठ नंबर टिप्पणी, साइंधव शब्द का अर्थ सात में है ना, सिंधु का विकार को साइंधव कहा जाता है, सिंधु वाले जल, जल का विकार है वो, समुद्र का विकार है इसलिए साइंधव कहा। आठ में कहा सलीलात कहते हैं सिंधु, ये पंचमी है यथा साइंधव संखिल्य सिंधु माने सलीलात जल से तेज संबंध अपेक्षा, तेज के संबंध को संबंध करके उद्गच्छति जल से अलग हो जाता है वो। अब उस काल में जल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं नमक डल्ली बोलते हैं, कठोर हो जाता है तेज के संबंध से, समुद्र से माने जल से अलग माना बोला जाता है उस काल में, जल नहीं बोलेंगे, जल लाओ नहीं कहेंगे, नमक लाओ बोलेंगे, ये स्थिति हो जाती है तेज के संबंध से अलग हो जाता है। उसी प्रकार ये जो स्वच्छ परमात्मा है एकमेव अद्वितीय स्वच्छ भी इन भूतों भूत रूपी उपाधि के कारण से खिल्यवाद जीवत्व में आता है, यही कहा था भूतोध्या नौ की टिप्पणी थी ना, कार्य करण आदि आत्मना परिणत, तीन रूप में परिणत है भूत, कार्य करण और माने विषय, तीन रूप से परिणत जो भूत है इन्हीं उपाधि के कारण से स्वच्छ परमात्मा जीवत्व में आता है। दृष्टांत हो गया, नमक का दृष्टांत हो गया, इसलिए कहा साइंधव खिल्यवत दृष्टांत दे दिया। सम्यक समुत्थान में भी सम्यक उत्थान परमात्मा से बिल्कुल अलग हो गया, ऐसा लगता है किसी को बोलो तू ब्रह्म है ना, मैं तो जीव हूं, सम्यक उत्थान है इसका, मैं मनुष्य हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, बाल हूं, वृद्ध हूं, ब्रह्मचारी हूं, सन्यासी हूं, आदि आदि गृहस्थ आश्रम हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सब इतना मजबूत कर दिया एक ही लेवाब इसका। समुत्थान में विवरण दी, इसका जो सम्यक उत्थान है ना परमात्मा से अलग हो जाना, जैसे नमक की देवी अलग हुई थी जल से, उसी प्रकार परमात्मा से अलग होने में भी एक व्याख्या करते हैं कैसा, यथा कहा यथा आदि सूर्य चंद्र आदि प्रतिबिंब, जिस प्रकार जल जल रूपी उपाधि से जल से सूर्य चंद्रादि का प्रतिबिंब हो जाता है, अलग सूर्य चंद्रादि से अलग हो जाता है प्रतिबिंब जल रूपी उपाधि से, अथवा यथावा स्वच्छ से स्फटिक से, जिस प्रकार दूसरा दृष्टांत स्वच्छ जो स्फटिक है उसमें अलगतादि उपाधि ध्यो लाक्ष्यादि उपाधि के कारण से रक्तादिभाव स्फटिक में रक्तादिभाव हो जाता है, एवं इसी प्रकार कार्यकरण भूत भूत उपाधि भ्यो कार्यकरण स्वरूप जो भूत उपाधि है इन उपाधि से विशेष आत्म खिल्य भाव है ना समुत्थाय, विशेष आत्म रूप से खिल्य भाव रूप से जीवत्व रूप से जीवत्व रूप है ना समुत्थाय सम्यक उत्थाय, अलग होकर के परमात्मा से अलग होकर समुत्थाय मैंने सम्यक उत्थाय सम्यक उत्थाय कहा, सम्यक प्रकार से अलग होकर अलग मानता है, यद्य भूत यद्य उत्थित जिन भूतों से उत्पन्न हुआ था तान एवं अनुविनश्यति, उनके नाश होने पर इसे अभी नाश हो जाता है, जल के कारण से आया हुआ जो प्रतिबिंब था जल के नाश होने पर नहीं रहेगा, अलगता के कारण से फटिक में जो प्रतिबिंब आया है रक्तिमा है तो फटिक को अलग करेंगे रक्तिमा नहीं रहेगा, नहीं रहेगी रक्तिमा ठीक ठीक प्रकार कहानी एवं विनश्यति, इन भूतों के साथ ही उसका विनाश होगा, किंतु भूतों का नाश करने शरीर का नाश करने लग जाए जहर पिए नहीं होने वाला है, क्यों शरीर का बीज नाश करना पड़ेगा, इसका बीज अविद्या है उसका नाश होगा ब्रह्म विद्या के द्वारा, इसलिए गुरु शास्त्र के स्वरों में जाना पड़ेगा, श्रुति के स्वरों, और श्रुति तो स्वयं बोलेगी नहीं, श्रुति के आधार पर बोलने वाले गुरु के स्वरों में जाना होगा, उनका जब उपदेश मिलेगा तो ये हार मार्ग का पुतला नहीं है भूत, तू नहीं है भूत, ये मनुष्य तू नहीं है, तो सच्चिदानंद परमात्मा हो तुम, ऐसा करके समझाएंगे वो समझ जाएगा अहम परमात्मा, उसके साथ विशेष रूप जो प्राप्त था वो नाश हो जाता है, जैसे भूत के नाश होने पर जीवत्व के नाश, जैसे जल के नाश हो जाने पर प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है, कि स्वरूप नाश नहीं होगा स्वरूप अलग है वह, इस प्रकार बोलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं देखा तानी वेद्य कहा खिल्य भू हेतु भूतानी जो शिवत्व तो आने में जो हेतु थे ना यही तीन तीन रूप में परिणत जो भूत थे शरीर स्थूल सूक्ष्म और विषयाकार से परिणत भूत हैं खिल्य हेतु भूतानी तत्र हेतुत्व उपेतानी माने खिल्य भाव में तत्र माने खिल्य भाव है खिल्य भाव में हेतु रूप से जो प्राप्त है कौन ये भूत यावत कहा दस की टिप्पणी में कहा खिल्यत्व तत्र माने खिल्यत्व खिल्यत्व में जीवत्व आने में हेतु है ये जैसे सूर्य के प्रतिबिंब आने में हेतु जल है और स्फटिक में जो प्रतिबिंब आने के हेतु अलगता भी है ठीक इसी प्रकार हेतु है ये ब्रह्म विद्या उत्पत्त हेतु महा ब्रह्मचर्य फिर ब्रह्म विद्या के द्वारा नाश करना होगा इनको भूतों को नाश करेंगे तो फिर भूत उपाधि के कारण से होने वाले जीवत्व भी नष्ट हो जाएगा तो उसके कारण क्या है फिर ब्रह्म विद्या उत्पत्ति हेतु कहते हैं शास्त्र कहा और कोई है ही नहीं ब्रह्म विद्या उत्पत्ति के लिए शास्त्राचार्य उपदेश देना ब्रह्म विद्या या शास्त्र के माध्यम से बोलने वाले आचार्य के माध्यम से जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करेगा ब्रह्म विद्या या ब्रह्म विद्या के द्वारा नदी समुद्रवत प्रबिलापितानी विनश्यन्ति कहा नदी में जैसे समुद्र का प्रबिलापन होता है ठीक इसी प्रकार ये भूत विनाश हो जाते हैं भूत नहीं रहेंगे भूतों का जो बीज ही चला जाएगा अविद्या नष्ट हो जाएगी ब्रह्म विद्या के द्वारा तो भूत नहीं रहेंगे तो भूत नहीं रहेंगे तो इसका विनाश खिले खिले भाव भी नष्ट हो जाएगा जीवत्व तो भी नष्ट होगा यही कहना है ठीक है हमें जाते हैं तत्फलम सदृष्टांत ब्रह्म विद्या का फल ये कहते हैं दृष्टांत वहा ग्यारह की टिप्पणी का विद्या फलम जो आत्मज्ञान होगा ना जब मैं सच आत्मा हूं ब्रह्म विद्या के द्वारा ज्ञान होगा उसका फल बताते हैं नदी समुद्रवत प्रबिलापितानि भूतों का प्रबिलापन हो जाता है जैसे नदी का समुद्र में प्रबिलापन होता है ठीक इस प्रकार भूत ही नहीं रहेंगे उस काल में जब आत्मभाव में जाएगा तो यथा सलिले फेनादे विनश्यन्ति का जैसे जल में फेनादि का नाश हो जाता है फेनादि नहीं रहेंगे नष्ट हो जाता है केवल देखने मात्र थे नष्ट हो जाते हैं कल्पना है फेनादि होते नहीं जल ही होता है जैसे नदी में सलील फेनादे विनश्यन्ति तथा केशु भूतेशु वो जो भूत है जीवात्मा परमात्मा को जीवात्मा आने के लिए उपाधि भूत है शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर और विषयाकार से परिणत भूत हैं उन भूतों से विनश्यत्सु उन भूतों के नाश होने पर विनश्यत्सु माने सत्सु विनाश होने पर अनु उसके पश्चात तदनु विनश्यति आया है तान एव अनु विनश्यति आया झाग उड़ता है ना पानी वो सफेद सफेद निकलता है दिखता है जो ऊपर से पानी गिरता है जैसे पहाड़ के झरने आदि में पानी गिरता है तो नीचे सफेद सफेद दिखता है तो में जल है वो पानी वो जल में जल हो जाना बस ठीक तो सलील फेन बुदबुदा इत्यादि कहा ठीक है कहा उन भूतों के विनाश होने पर जो उपाधि थे जीवत्व के लिए उपाधि थे उनके नाश होने पर अनुमान पश्चात तानी एव अनुविनश्य दिया ना उनके पीछे ही उनके नाश होते अनुमान पश्चात तानी एव अनुविनश्य पश्चात खिल्य भाव नश्य थी खिल्य भाव मान जीवत्व भी नष्ट हो जाता है जिस उपाधि के कारण से जीवत्व दिख रहा था जीवत्व भाग में सब बंद हो जाएगा स्वरूप नाश नहीं होगा अपना स्वरूप तो पहले परमात्मा स्वरूप ही था अभी परमात्मा स्वरूप ही है वो तो उपाधि के कारण से इस रूप में दिख रहा था किंतु भासता था उपाधि का तो पर अपने रूप में है वो अपने रूप का नाश स्वरूप का नाश नहीं है ये कहा सलील फेन बुद्धबुदाधिपत सलील फेन बुद्धबुदादि के समान थे वो कौन ये जो भूत तेसु विनश्यत्सु उन भूतों के विनाश होने पर अनु हमारे पश्चात ऐसा विशेष आत्मखिले भाव विनश्यति कहा इस विशेष जो आत्मभाव था जीवत्व था वो विनाश हो जाता है टीका में जाते हैं किम पुनर्भूतानाम खिल्य भाव से विनाश है सती अवशिष्यते जब भूत भी नष्ट हो गया खिल्य भाव भी नष्ट हो गया शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और विषयाकार से परिणत भूत नष्ट हो गए आत्मज्ञान के द्वारा ब्रह्म विद्या के द्वारा और जीवत्व भी जला गया फिर क्या बचेगा उसमें यही है किम पुनर्भूतानाम खिल्य भाव से विनाश है जो भूतों का भी विनाश होने पर और खिल्य भाव का भी विनाश हो गया जीवत्व विनाश होने पर किम सती किम अवशिष्यते क्या बचेगा आप वहां ये प्रश्न आया तत्राह, उत्तर देते हैं उसमें। यथा उदकता उदक अलगतादि हेतु अपनायने सूर्य स्फटिक चंद्रादि बिंबो विनश्यति चंद्रादि स्वरूपम एव परमार्थ विप्रतिष्ठते। ये दृष्टांत है, जिस प्रकार जल के नाश हो जाने पर और अलगतादि को हटाने पर, लाक्षादि को हट जाने पर, नष्ट होने पर, हेतु हट जाने पर, हेतु जब हट गए तो सूर्य चंद्र स्फटिका आदि प्रतिबिंब विनश्यति, सूर्य का प्रतिबिंब नष्ट होता था जल सूखने पर। अच्छा, इधर फटिक पे जो प्रतिबिंब आया था अलगतादि का, अलगतादि दूर करने पर वो नष्ट हो जाता है प्रतिबिंब होने पर भी। चंद्रादि स्वरूपम में वो परमार्थ तिष्ठति, वास्तव में फटिक फटिक रूप में रहेगा और चंद्र चंद्र रूप में रहेगा, उसका नाश नहीं होता, औपाधिक रूप चला जाता है, अपना वास्तविक स्वरूप कहीं गया नहीं, जो पहले था वही रहेगा, वही स्वरूप रहता है। तद्वत ये तो दृष्टांत हो गया। इसी प्रकार प्रज्ञानगणम अनंतम अपारम स्वच्छम व्यवतिष्ठते, यही व्यवस्थित होता है उस काल में। कौन? प्रज्ञानगण स्वच्छ, जो अनंत अपार है, जो कार्यकाल भाव से रहित है, उसका स्वरूप वही स्वरूप रह जाता है उसका, यदि स्वरूप नाश नहीं होता, औपाधिक रूप नाश होगा। जैसे लीला में दिखाते हैं ना, राम बनने वाले, कृष्ण बनने वाले, तो पोशाक पहनकर राम आदि बने थे, उपाधि के कारण से राम बोल रहे थे कृष्ण, किंतु पोशाक उतारने के बाद व्यक्ति भी चला जाएगा क्या? उसका स्वरूप तो रहेगा, जो पोशाक पहनने के पहले जो व्यक्ति था वो व्यक्ति बाद में भी रहता है। इसी प्रकार जीवत्व नाश होने पर भी स्वरूप नाश नहीं होता, समझ रहे? ठीक है, समय हो गया है, यही रखते हैं आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।